Орчтон да хаяа бүхэн ажлаа хийж байна. Зүүн зүгт нүргэлэх чимээ тасралтгүй гарч байна. Бүх урсгал бүлэглийг чичрүүлж байна. Энэ бол бүхнийг өнөөд авчирсан бурхны дуу хоолой. Энэ бол бүхнийг байлдан дагуулах түүний дуу хоолой. Тэд бүгд энэ урсгал өнөч түн захирагна. Бурхан суулдраа айлдэрт дэлхийгэл буцсан авч зүүн зүүгт шинээр олонсон. Бурхны суулдрыг хахыг хүсэхгүй хэн байх вэ? Түүний эргэн эхийг тэсж ядан хүлээхгүй хэн байх вэ? Цангаагүй бэ хэн түүний хайр татам байдлыг үгүй дэхгүй бэ? Гэрэл рүү эрэхгүй хэн байх вэ? Канааны байлгийг харахыг хүсэхгүй хэн байх вэ? Аврах чиргэн эрхийг хүлээгээгүй хэн байх вэ? Чадахчи хүндлэхгүй хэн байх вэ? Бурхны дуу хоолой дэлхий даяар түгэх ёстой. Тэр өөрийн сонгосон хүмүүстэй илүү их ихэлдэг. Улс голыг донсолгох хүн чатаян гадлаа. Тэр орчлон даяар хүн төрлөختн үгээхэлдэг. Бурхны үг хүнд үнэн эрдэг болж бүгд бурхны үгийг найдагнаж байна. Аян зүүнээс барон зүгт цахилдаа хүмүүс бурхны үгийг хайхаас татхалтдаг. Бурхны үг сайхамжилж баяхоор өгөгдөө. Бүх хүн бурхны эрхийг тэмдэглэнээр хүүхэд шиг баярлах орноо. Бурхны дуу хоолой хүмүүсийг дуудлаа. Бурхан хүмүүсийн дунд албан ёсоор орох болно. Ингэснээр хүн бүр түүнийг шүтэн мөрөгдөв билээ. Бурханаас гэрэлтсэн алдар суу бурхны үгсээ. Бүхэн түүний өмнө нэрч зүүнээс сахих гэл бахигээ. Бурхан аль эртнээс дэлхийдээр юудэн хөвгүүн байхаа бансан. Тэр бол зүүний аян дахин амьсан бурхан. Тэр хүмүүсийг орхин оцсон чодо суулдраар дүүрэн дахин илэрч байна. Бурхан бол эрэн үеүүдийн туршид шүтгэдэж байсан бөгөө. Израилчуудын хайсан тэр нэлэх хүүхэд билээ. Тэр бол өнөө үеийн алдар сууд төгс хүчит бурхан билээ. Бурхны биелүүлэхийг хүсдэг бүхэн бол бүхэн бурхны сүнтийн өмнө түүний төрөх үйлсийг хайж дуу хоолойг сонсох билээ. Түүний төндөлгөөний аригдал бурхны хүйтэн мөргөж хүлэн зөвшөөрдөө. Хүмбэр бурхан дэтгэж түүн захирагддоо.